Book 2 74 74 74 Rajaul shay A cere ceva A cere ceva Hal yumkinuka an taqass li sha'ri Mă puteți tunde Mă puteți tunde? Min fadlik, leisa qasiran jiddan. Nu prea scurt, vă rog. Nu prea scurt, vă rog. Min fadlik, aqsar bi qalil. Ceva mai scurt, vă rog. Ceva mai scurt, vă rog. Hal yumkinuka tadhhiru as-sura, tahmidu al-film? Puteți developa pozele? Puteți developa pozele? As-suwaru mawjudatun 'ala CD. Pozele sunt pe CD. Pozele sunt pe CD. As-suwaru mawjudatun fi al-camera. Pozele sunt în aparatul foto. Pozele sunt în aparatul foto. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Îmi puteți repara ceasul? Îmi puteți repara ceasul? الزجاج تالف. Sticla este spartă. Sticla este spartă. البطارية فارغة. Bateria este goală. Bateria este goală. هل يمكنك كي القميص؟ Îmi puteți călca cămașa? Îmi puteți călca cămașa? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Îmi puteți curăța pantalonii? Îmi puteți curăța pantalonii? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Îmi puteți repara pantofii? Îmi puteți repara pantofii? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Îmi dați, vă rog, un foc? Îmi dați, vă rog, un foc? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Aveți chibrite sau o brichetă? Aveți chibrite sau o brichetă? هل عندك منفضة سجائر؟ Aveți o scrumieră? Aveți o scrumieră? أتدخن السيجار؟ Fumați țigări? Fumați țigări? أتدخن السجائر؟ Fumați țigarete? Fumați țigarete? أتدخن الغليون؟ Fumați pipă? Fumați pipă?